kaukasuinen palttupoika. Pyyteettömästi partioi. Voittamaton vulvaveikko. Vähäosaisten voitoksi vartioi. Vaan ei ole kunnon namskupoika. Veli joulu poika polo. Nuolee pelkkiä pisaroita. Juodessa jo paha olo. Viesteissä käyttää rumaa kieltä, kun pitäisi näyttää punakieltä. On vain yksi namskupoika, loput marjan poimijoita.